El magazín de Cabilo Radio, un espai informatiu per al poble de Sella. Se me sent ara? Ha passat ja un any des que ens van nomenar majorals. Un any molt dur, de molts sacrificis, de molta faena, però per damunt de tot, de molta il·lusió, alegria i de ganes per fer les millors festes possibles. Cal dir que ha sigut una experiència molt gratificada, sense dubtar-ho ni un segon. Hem admirat i ens hem sorprès de com tot el poble es volca col·laborant en la festa, jugant unes partidetes de bingo, comprant loteria, assistint als diferents sopars, fent-se algun que altre cua llibre i posant propaganda en el llibre, per supost. És per tot això que volem agrair a tots els que ens han ajudat a dur aquesta il·lusió endavant. Esperem no defraudar el poble de Sella i oferir-vos unes festes com vos mereixeu, si el temps ens acompanya, claro. Com no, volem animar a tot el poble perquè no es perda aquesta tradició i perquè les nostres festes seguisquen vives per molts anys. De part de tota la comissió, vos desitgem que passeu unes bones festes. Ens toca presentar el pregoner d'aquest any. Quan ens van reunir per elegir una persona que oferirà el pregó i es va plantejar l'opció que farà Pablo, no vam dubtar ni un segon. Va ser una decisió unànime. Per a nosaltres era i és el millor pregoner que podem entendre. A Pablo la majoria el coneixeu. És un jove del poble, fill de Miguelita i net de Ramona. Des de ben menut, a pesar d'haver-se criat a Alacant, sabia que Sella era el seu lloc. Sempre ha estat molt involucrat en tot el que s'ha fet al poble. Per exemple, va ser un dels fundadors del periòdic Aitana als anys 90, informant-nos de tot el que passava al poblet. També ens enriquís molt amb ell amb les múltiples actuacions del grup Fesobretes. I ja els últims anys hem pogut gaudir i aprendre molt de les coses de Sella gràcies a la seva tasca de recuperació de la història mitjançant el col·lectiu de l'arxiu. Pablo és una persona molt propera, discreta, carismàtica i sobretot disposta a ajudar en tot allò que estigui en les seves mans. A més de tot això, cal destacar que està doctorat en Geografia per la Universitat d'Alacant, on exercix actualment de professor. També té diverses publicacions, entre les que destaquem algunes en les que és coautor, com Els peus d'Aitana i La rondalla de Sella. És per tot això que és per a nosaltres un orgull presentar al pregoner de Festes 2013, Pablo Jiménez Font. Autoritats, majorals de la Comissió de Festes, veïns i veïnes, amics i amigues, bona nit a tots. Estic molt content d'estar ací, sobretot després de la que m'ha caigut el Sant Esprà. Quan vaig veure que arribaven les festes d'Orxeta i no ploïa. Arribaven les festes de Relleu i no ploïa. La previsió del temps ens donava un 80% de possibilitats de pluja per avui. I la matrona ens donava un 20% de possibilitats de que la dona es posava de part. I clar, vaig pensar, Jiménez, enguany o no pregones o pregones en el paritori. El que mai m'imaginava és que en aquestes festes els cubitos de gel anaven a caure del cel. Però bé, així estem. Després d'haver travessat la plaça Major amb la Unió Musical L'Aurora darrere, rodejat de tants amics i coneguts, no he pogut deixar de recordar aquella vesprada del mes d'abril en la que els majorals em van quidrar per a que fora el pregoner de les festes de 2013. Francament, em va semblar una responsabilitat massa gran i un acte que, a pesar de que vol anunciar l'arribada de les festes, conté una gran solemnitat i suposa parlar-vos a tots vosaltres des d'un lloc on es divisa la majestuosa plaça Major. Un lloc especial, sense dubte, i on el primer cap de setmana d'octubre un pregoner és l'encarregat de donar la benvinguda a les festes majors. En 31 anys de pregó, molts han sigut els que han tingut aquest privilegi, però jo sobretot voldria recordar-me els pregons fets pels fills de Sella. Sense anar més lluny, el pregoner de l'any passat, Vicent García Soriano, que ens va regalar un emotiu pregó que, francament, jo em veig incapaç de superar. Si estic així avui, és principalment perquè a aquesta comissió tinc amics i amigues que m'estime molt i als que li estic molt agraït que hagin pensat en mi. I també perquè em digueren una cosa que em va semblar determinant i que és el que en realitat em va convèncer, i és que volien com a pregoner una persona jove. I com a tal, jo voldria presentar-me així esta nit, com un jove més de Sella que estima moltíssim el seu poble i que, criat a Alacant, s'ha sentit des de menut com un sellar domés. El haver-me criat fora i no haver tingut la sort d'anar al Cerver Mora amb Júlia i amb Pilar, pense que tampoc és casual. Encara que pugui semblar pretensiós, jo, d'alguna manera, també em considere fill de la immigració que quasi va buidar este poble ara fa 50 anys. Aquell moment en el que moltes famílies, inclosa la meua, es van veure obligades a marxar d'un poble on apenes havien oportunitats de treball, on tindre cotxe era tot un luxe, un poble on pràcticament l'aigua potable no arribava a les cases i on els banys, per dir-los d'alguna manera, estaven en el corral, junt al macho i la porquera. Fixeu-vos que des d'aquells anys 60 i en només 3 dècades, Sella va perdre 700 habitants. Van ser un dels municipis amb major despoblació de la província d'Alacant. I clar, amb aquesta fugida d'habitants es va acabar la banda, es va acabar la rondalla, es va acabar inclús de jugar a pilota, es va acabar el teatre i el cine va tancar i amb ell les pel·lícules i els balls que es feien allí. Aquells anys 60 i 70 degueren de ser anys molt durs i penso especialment en aquells jovens obligats a marxar i també en altres tants obligats a restar ací mirant com els demés, amics i familiars, marxaven fora. Però afortunadament el poble ha progressat moltíssim i ara la millora de serveis ens permet dir que no és que a Sella es pugui viure, sinó que en molts sentits es viu molt millor que a les ciutats. I això ho dic jo en coneixement de causa. És el que ara anomenen la qualitat de vida i que en realitat suposo que és una qüestió molt més personal que va més enllà d'allò de la tranquil·litat, del paisatge, els xiquets corrent pel carrer. Siga el que siga, és una realitat que avui en dia molts joves han decidit quedar-se a viure o el que és millor, retornar al poble, a un poble on es poden trobar tots els ingredients bàsics per a ser feliç. aquesta sensació impagable de girar les forques o passejar pels carrers sentint-se com a casa, sentint-se en família. També el sentiment de pertenença així és molt més intens i les xicotetes coses, com que vinguin 5 xiquetes al món en guany, 5 de 5, o que, per exemple, el casino torni a obrir les portes, són alegries i satisfaccions compartides per tots, perquè són senyals de que estem en un poble viu. I la millor senyal de que Sella és un poble viu és, sense dubte, la quantitat de coses que pot arribar a fer la seva gent. Allò que, per a mi, ens fa un poble tan especial. Molts ens han dit que Sella és un lloc preciós, que tenim aigua per tot arreu, que tenim un paisatge encisador, que conté muntanyes, infinits bancals, frondosos pinars, i fins i tot tenim vistes al mar. Però la veritable fortalesa que ens caracteritza som tots nosaltres, o com diem així, tots mosatros. La gent d'este poble que té una espenta i una energia sorprenent per a fer, quan s'ho proposa, coses admirables. I va ser amb aquesta força com el poble es va saber recuperar d'aquella debacle de la migració. I amb l'energia i l'espenta d'uns quants, que va ser l'energia i l'espenta de tot un poble, va tornar a sonar els instruments de la Unió Musical L'Aurora. Van tornar a sonar els llaúts i les bandúries de la rondalla. Es va tornar a ballar les danses i la pilota va tornar a rodar tots els caps de setmana, portant avui el nom de Sella, inclús per Europa i Sud-amèrica. És l'espenta que fa que tinguem un festival que prompte complirà 50 anys, un grup de teatre amb més de 30, un club de pilota que enguany fa el seu 30 aniversari i una fira de mostres que acaba de complir la majoria d'edat, 18 edicions. És l'espenta que fa que existisquen grups de música com Sejazz, Confusió, Desermint o Sedans, una creativitat que van poder veure fusionada en espectacles com Paraules i Música, com aquell homenatge a Miguel Hernández, o per exemple com en el inolvidable concert de la banda, el cor i la dansa que va tancar la Setmana Cultural d'enguany. Són eixes coses les que fan de Sella un poble tan especial per a altres pobles que amb major capacitat econòmica i amb més població ens miren amb enveja sana. I totes aquestes coses es sustenten en la cultura en majúscules, el nostre veritable tresor i allò que de veritat ens uneix a tots. Una cultura que, a més, neix del poble, per al poble, i que es neix d'una forma natural, i que es permet dir amb orgull que Sella gaudeix cada any d'una mitjana de 15 concerts de la banda, del cor, de la rondalla, del grup de danses, a més de 180 persones involucrades entre músics, balladores i cantants, que ho fan possible, que van ser el primer i l'únic poble de la muntanya d'Alacant on va sorgir una associació juvenil com va ser el Cabiló, que comptem avui en dia amb més de 50 jugadors i jugadores de pilota repartits en diferents lligues que omplin la plaça Major cada setmana. Així, en aquest carrer, s'arriben a jugar unes 80 partides a l'any. I que tot això és gràcies també a una escola que avui en dia és referent en el món de la pilota. I fins i tot, com ha dit Maite, tenim un arxiu que pretén recuperar i preservar la història i la memòria que ens fa un poble. I una ràdio local amb més de 10 programes que causa admiració a la comarca i més enllà. I sí, tot això amb poc més de 600 habitants, però amb molta voluntat i molta il·lusió. Per això no podem oblidar que aquesta realitat existeix gràcies a una classe de sellardo i sellarda que té la capacitat i la força del que col·loquialment anomenem tirar del carro. I jo no vaig a dir noms perquè no voldria deixar-me a ningú, però crec que no hauríem d'oblidar mai els responsables de que avui tinguem tot el que tenim. Aquells que van fer renàixer i que després han portat endavant fins als nostres dies a la banda, a la rondalla, a la pilota o al festival. A gent, i em permeteu que el nomeni així, com Antonio Pilatos, que va saber transmetre com ningú el que era treballar pel poble sense esperar res a canvi. I si parlem de treballar pel poble, jo vull deixar conscientment per al final a la comissió de festes. Per a mi, la comissió reuneix totes aquestes virtuts que estàvem comentant i una més, que tots els anys són persones diferents. Ells i tots els que han passat per ací són els responsables de tants i tants actes i tantes festes que anomenar-les totes seria excessiu. És admirable tot l'esforç que heu fet per organitzar les festes, però també la Setmana Cultural, el Nadal i el Cap d'Any, la Fira de Mostre, etc. etc. És admirable la vostra contribució a la vida d'aquest poble. En el meu nom, i estic segur que en el de tot el poble, enhorabona i gràcies per la vostra dedicació. Si estem parlant d'aquelles coses que ens uneixen com a poble, per a terminar, jo crec que en un dia com avui no podem oblidar a la nostra patrona, a la Divina Aurora, eixa Mare de Déu tan singular que representant l'alba ens recorda que el sol ix tots els dies pel cus campana i amb ells tots els dies comença la vida i que nosaltres, com podem veure, som el present i escrivim el futur d'aquest poble. Arriben dies de festa, dies de desconnexió de la rutina, dies de carregar bateries i dies de germanor. Aprofitem-nos al màxim, disfrutem de la vida, que són 4 dies, per al coneixement, i sentim-nos afortunats de viure i formar part d'aquest poble tan meravellós. Que comencen les festes, moltes gràcies, visca Sella i visca la Divina Aurora! Amb els familiars d'una persona molt volguda per tots que ens va deixar i que l'han nombrat en el pregó i també apareix en el llibre de festes. Per favor, que pugen les familiars d'Antonio Pilatos. Simplement donar-li l'enhorabona al pregoner d'enguany. Ha sigut un pregó, penso que emotiu. Jo crec que ens ha agradat a tots. Ha sigut més curt que a 3 anys, això ha estat molt bé, però ha sigut intens. Agrair també a la comissió de l'any 2013. La veritat que col·loquialment, com es diu, vos haveu currat i penso que va a veure l'esforç, ara anem a veure-lo reflexat en aquestes festes que han organitzat i que no s'han deixat ningú acte per organitzar. Jo, en nom de l'Ajuntament i en general del poble sencer, vull fer-te també un present. També un detallet per a la seva dona, no sé si Maria vol veure ell. Escales, és preferible que Maria no munte, per si cas. Passem en divendres encara. Simplement, jo ja el retire, li deixo el protagonisme als majorals, que avui és la seva nit, igual que totes les dies de festa. Simplement dir que visca el poble de Sella i visca la Divina Aurora. Thank Natàlia, la comissió també tenia un detall amb tu, aquest ramell de flors.